sadaya ra ngerestu iku kaya tepung kanci ning duo neco yen gusti ngrestui wong liya iso apa curhat iya curhat. Aku bersatu.